Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Артур Клінаў. Локісаў. Раман. Глава 30. Локісаў, ты ўставаць думаеш? Ці ты хочаш сняданак у ложак? Нават і не мрой. Локісаў унюхваўся ў пахі гэтай восеньскай раніцы, баючыся паварушыцца і спудзіць імгнення. А пахла яна нечым даўно забытым з дзяцінства, дранікамі, хваёвымі лапкамі, старым домам і пячным дымам. Маці, бывала, смажыла дранікі на сняданак, а ён, песцячыся ў ложку, слухаў, як скварацца яны на патэльні, і разглядаў спакойныя ўзоры дыванка, што вісеў над канапай. Энікі-бэнікі елі варэнікі, энікі-бэнікі з'елі варэнікі, энікі-бэнікі гоп, выйшаў зялёны сіроп. Уначы пад ваўчынае завыванне ён падбег да дзвярэй бібліятэкі, ніхто доўга не адчыняў, а ён, трасучыся ад холаду, калаціў усё мацней і мацней. Калі надзея нарэшце з'явілася і строга спытала, чаго яму трэба, ён не знайшоў нічога лепшага, чым ляпнуць, што яму прыперла пачытаць што-небудзь пра матрыархат, ці няма ў яе кніжкі Бахофіна ў цвёрдым пераплёце. Пакуль дзверы перад яго тварам з трэскам зачыняліся, ён паспеў уставіць у выйму насок і ўзмаліўся, каб яго пусцілі, што яму холадна і страшна, што яму няма дзе прытуліцца, і ён гатовы спаць хоць на падлозе. Пасля ўсё здарылася неяк само сабою. Надзея паслала яму на кушэцы ў прахадным пакоі, а сама лягла там жа на ложку. Мелася яшчэ спальня, але там адпачывала яе дачка. Потым Локісаў доўга не мог расслабіцца, ці то хваляванне гэтай ночы, ці то нязручная кушэтка. Аднак больш за ўсё яго займала пытанне, ці можа ён бяспечна заснуць у прысутнасці надзеі. Супакойвала думка, што наўрад ці яна нешта з ім зробіць ва ўласнай кватэры, аднак ён адчуваў, што надзея таксама не спала. Яна варочалася з боку на бок, можа, чакала, пакуль ён засне. Локісаў ляжаў нерухомы, прыслухоўваючыся да кожнага шоргату і гуку. Быў адзін, праўда, без 100-адсоткавай гарантыі, але дастаткова просты спосаб пераканацца, што надзея не пярэварацень. Аднак, каб ім скарыстацца, трэба было дачакацца, пакуль яна засне. Праз хвілін 15 Локісаў нарэшце адчуў, што дыханне Надзі зрабілася глыбокім і роўным, а рухі заціхлі. Стараючыся не выдаць лішняга шоргату, ён асцярожна прыўзняўся на кушэцы і яшчэ раз прыслухаўся. Усё падавалася спакойным. Тады ён ціхенька ўстаў і зрабіў некалькі крокаў да ложка, потым нячутна апусціўся на калені, плаўна прасунуў руку пад коўдру і намацаў нагу Надзі. Затым далікатна правёў па ёй рукою да каленкі, спрабуючы ацаніць, наколькі яна аброслая. Поўсці на галёнцы не было, але адчувалася, што яе нядаўна пагалілі. Не атрымаўшы адназначнага доказу, Локісаў падняў далонь вышэй і прайшоўся па сцягне. Яно выявілася нашмат больш гладкім. Ён з палёгкай уздыхнуў і толькі хацеў быў паволі адступіць на сваю кушэтку, як раптам Надзіна далонь моцна схапіла яго руку і пацягнула да сябе. Слізгануўшы па сцёгнах, іх рукі на імгненне застылі на жываце, і вось ён ужо дакранаўся да яе грудзей, бездакорна гладкіх і прухкіх. Адчуўшы, што адступаць няма куды, Локісаў заклікаў на дапамогу другую далонь, нырнуў да Надзі пад коўдру і, зусім страціўшы страх, наваліўся на яе ўсім целам.